katika tukio jingine la ajabu kabisa na kuonyesha fadhila za mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akitoa matumizi kwa familia yake wake zake, atoa huku kwa huku, siku nyingine anacho, siku nyingine hana, mara nyingi hana. Mara watoke zake wataka hiki, ya Rasulullah mimi nataka nguo fulani, mara mimi nataka dhahabu, mara nataka hiki. Mtume sallallahu alayhi wasallam akawa yuko katika kipindi kigumu. Zikaja aya katika suratul Ahzab, ya ayyuhan nabiy qul li azwajik, ewe nabii waambie wakezo, in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha, mkiwa mnataka maisha ya dunia na mapambo yake, fata'alaina umatti'kun wa usarrihkun sarahan jamila, njooni niwape kitukie nyumba na niwaache kuacha kwa uzuri. Kila mmoja nimpe kitu chake, tampa talaka, atakwenda kununuliwa na baba yake na nani wake, atakwenda kwao, ataolewa na mwanamume mwingine, kama kabla ya kuja amri ya kwamba haifai tena kuolewa wanawake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atakwenda kwao. Basi mimi siwezi. Sawa. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasula, na mkiwa nyinyi mnamtaka Allah na mtume wake, wa dara al-akhirah, na mnaitaka pepo, fa inna Allah a'adda lil muhsinati min kunna ajran adhima, basi hakika Allah subhanahu wa ta'ala amewaandalia wenye kutenda wema katika nyinyi, amewaandalia nyinyi wenye kutenda wema ujira mkubwa. Sasa hii ni amri anaambiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam aifikishe kwa wake zake, akaanza kwa mmoja baada ya mwingine. Hizi ni aya za ikhtiyar, za kuwapa khiari wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ehe, utaka kubaki hapa au utaka kwenda kwenu? Utabaki hapa lakini hakuna kitu, hakuna posho, hakuna nguo hapa, hakuna chochote. Utabaki, utakwenda kwenu. Akaanza na Aisha radhiallahu anha. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam zikushuka aya hii, akamwambia Aisha radhiallahu ta'ala anha, inni dhakiru laki amra. Aisha, mimi nataka nikutajie jambo moja. Fala alayki alla ta'jali, basi si juu yako wewe kufanya haraka, usijibu haraka haraka, hata tastamiri abawaiki, mpaka ukawatake ushauri wazazi wako. Nitakwambia jambo, nataka majibu, lakini usiwe na haraka, nenda ukawatake ushauri wazazi wako. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallama akamwambia kwamba akamsomea hizi aya. Aisha akasema, afi hadha astamiru abawai, kwenye jambo hili mimi niwatake ushauri wazazi wangu? Fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dara al-akhirah, mimi namtaka Allah na mtume wake na nataka pepo. Sina haja ya kwenda kwa wazazi nikamuuliza ti baba mtume. Hilo liko wazi kabisa, yaani uniambie kwamba eti niwendeza kwa kwenu ukakae kwa baba yako na mama yako, au wataka pepo, mimi nitachagua nini? Haina haja kuwataka ushauri wazazi, mimi mwenyewe nakwambia hapa hapa sasa hivi, inni uridu Allah wa rasulahu wa dara al-akhir. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafurahi sana kwa jambo lile, ikawa wake wote kila anayeulizwa anamwigilizia Aisha radhiyallahu anhunna. Na katika hili anasema al-hafidh, wa fihi manqabatun azimatun li Aisha, mna ndani yake sifa njema na fadhila kubwa za Aisha radhiallahu anha, wa bayanu kamali aqliha wa sihhatu ra'yiha maa sighari sinniha, pia kuna ubainifu wa kukamilika akili yake, kwamba akili yake imekomaa na ni mwenye rai sahihi iliyo nzuri, pamoja na udogo wa umri wake. Aisha alikuwa ni mdogo katika wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kiumri alikuwa ni mtoto mdogo bado. Kwa hiyo akamchagua Allah na mtume wake, na akawa anataka pepo. Wakasubiri juu ya maisha magumu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wakapata fadhila hizo. Lakini pia katika fadhila kubwa alizonazo Aisha radhiallahu anha, kanat min a'lam wa afqahi nisa'i hadhihi al-umma. Aisha ndiye alikuwa ndio mwanamke mwenye ilmu nyingi kuliko wanawake wote katika umma huu bila istithna, pasi na kumvua yoyote katika suala la ilmu. Aisha radhiallahu anha ndiye mwanamke mwenye elimu nyingi, mpaka wengine wanasema lau jumia ilmu Aishata ila ilmi jamii nisai la kana ilmu Aishata afdal, lau zingekusanywa elimu za wanawake wote katika umma huu pamoja kwenye elimu ya Aisha, basi ingelikuwa ilmu ya Aisha ni bora zaidi. Kwa sababu nini? Kwa sababu gani? Kwa sababu Aisha radhiallahu anha amehifadhi mafundisho mingi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, mengi kabisa, mpaka masahaba wakubwa katika wakati wake walikuwa wakitaka fatwa na wakitaka maelekezo kutoka kwa Aisha radhiallahu ta'ala. Alikuwa akitoa fatwa katika zama za Umar na zama za Uthman mpaka alipokufa mwaka wa 58 kwa kauli iliyokuwa na nguvu. Mwaka wa 58 aliishi zaidi takriban miaka 50 baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na yeye anatoa ilmu tu, anatoa ilmu. Masahaba wenyewe wenda kwake, masahaba wakubwa, na wanatuma watu kwenda kwake, nendeni mkamuuliza Aisha jambo hili, kamuulizeni Aisha radhiallahu anha. Na wengine ukiwaangalia wako katika manzila za baba yake katika fadla na katika umri, lakini walikuwa wakienda kwa Aisha radhiallahu anha kwa sababu walikuwa wanayajua mengi yaliyojiri nyumbani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Una wakati wa adhana umefika, tangeadhiniwa kwanza. Na haya tuliyotaja kuhusiana na mama Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minin, mke wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni machache katika mengi ambayo yameandikiwa mujalladat katika kuyaeleza. Aisha radhiallahu anha ana manakibu nyingi na fadhila nyingi, vitabu vimeelezea. Kwa hiyo tumetaja machache katika hayo, yatosha kuwa yeye ni imama wa waumini kama walivyokuwa wake wengine wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. نبي تومي صلى الله عليه وسلم أن حق زيدي كوومني قولي كنفسي زاو نواكيزم تومي صلى الله عليه وسلم أني ممزاو كما أنا وكيوم تومي صلى الله عليه وسلم أني ممزيتو زيسي نديو ما أنا إكاوى لحرام كواهوى وكيوم تومي sallallahu alayhi wa alihi wasallam baada ya kufariki Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni haramu jambo hilo, halifai. Na Aisha radhiallahu anha, wakati Mtume sallallahu alayhi wasallam akifariki alikuwa bado ana miaka 18. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipofariki, mama Aisha umri wake ni miaka 18, bado binti mdogo kabisa. Na baada ya hapo akaishi miaka 50, aliishi miaka 50 baada ya hapo. Kwa hiyo akawa yeye anachokifanya kikubwa ni nashrul ilmi, kueneza ilmu kutoka aliyochukua kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo kuna ilmu ngapi zimepokewa kutoka kwake? Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala alimchagulia mwanamke huyu kwa malengo makubwa kabisa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akimpenda mapenzi yale kibinadamu, lakini pia kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam hapendi ila kilichokuwa chema kizuri. Sasa pamoja na haya tuliyotaja kupitia kisa hiki, tukio hili ambalo limeelezwa wazi wazi kwa bayana kabisa ndani ya Qur'an, ndani ya suratu An-Nur, ikielezea tukio hili kwa uwazi kabisa, bado kuna watu mpaka leo wanatoa juhudi ya kumchafua mama Aisha radhiallahu anha kwa makusudi, na wanajiita Waislamu. Kuna watu wanaandika na wanazungumza maneno ya wazi kabisa ya kumchafua mama Aisha radhiallahu anha, wazi wazi kabisa, na wao wanajiita mashekhe, wanajiita Waislamu. Leo kuna mujalladati zimeandikwa na kitabu juzi nilikuja nacho hapa chaitwa Al-Fahisha. Kitabu kikubwa, hajimu yake haipungui, yani ukubwa wake haupungui kitabu kama hiki. Yani kina peji zaidi ya 700. Hiki kina peji 750. Sasa hicho ni kikubwa zaidi ya hiki. Chaitwa Al-Fahisha. Kimeandikwa na mmoja katika mashia wa zama hizi. Humu ndani anaelezea matusi ya wazi akimtukana mama Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minin, kwa mambo ya kubuni ambayo hayana ukweli wowote, akimtaja kwa uchafu kwamba ni mwanamke baghia, mchafu, mwovu. Kisema baghia ni neno la Kiarabu, maana yake kwa Kiswahili ni mbaya kabisa. Wewe huridhii kuambiwa mama yako au binti yako, yani utajwe kwamba huyu ni kahaba, mke wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wewe Muislamu wathubutu kusema maneno haya? Sasa watu wasema na hawasingiziwi, vitabu waandika. Leo tungekuwa tunasema huko zamani kulikuwa kuna watu wasema hivi, leteni ushahidi, hatuni. Lakini mpaka sasa vitabu vyaandikwa, mujalladat na vyatawanywa ili watu wasome waone uchafu wa mama Aisha radhiallahu anha. Aisha ambaye Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza wazi kwenye Qur'an, ulaika mubarrauna mimma yaqulun, bali si kwenye vitabu vya Kiarabu. Mara nyingi tuwaeleza hapa, vitabu vya Kiswahili pia vyaandikwa na mashia wa humu, wanaelezea mambo machafu ya kumchafua Aisha radhiallahu anha, ummul mu'minin. Mambo ya kuzua, hayana ukweli wowote. Sasa wanafanya hivi kwa maslaha ya nani? Na mara nyingi mimi hutolea mfano tafsiri iliyoandikwa ya Kiswahili, iliyoandikwa na Mayunga, ambayo imechapishwa Irani kwa Kiswahili, imechapishwa Qum Irani, na imejaa humu bimo. Katika wanaoyataja ni kwamba Aisha radhiallahu anha ndiye aliyemuua Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam hakufa kifo cha kawaida tu, kwamba alikuwa eti aumwa. Aa, aliuliwa na mama Aisha. Anasema kwamba Aisha na mwenzake Hafsa walimkaba koo Mtume sallallahu alaihi wasallam, wakamnyesha sumu kwa nguvu. Wanajua hii sumu, wakamnyesha kafa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. At-tayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat ulaika mubarrauna mimma yaqulun. Hawaisomi aya hii? Kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam ameuliwa na wake zake, kwa mtazamo walionao Mashia. Hii ndio rai yake. Unajua kila mtu yuko huru kwenye kujielezea. Kuleta siasa za kitaghuti katika Uislamu. Uislamu hakuna, kila mtu yuko huru kwenye kujielezea. Watu watakiwa wafuate sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na utaratibu wake, na asli katika matukio haya yote yanayoelezwa, al-aslu fil muslimi al-adala hatta tathbuta idanatu. Hiyo ndio asili kwa kila Muislamu, maadamu amedhihirisha Uislamu, basi asili yake ni uadilifu, na haifai kumgusa katika heshima yake na ardhi yake mpaka pathibitike ubaya wake kwa ushahidi unaokubalika kisheria, si kwa maneno ya kubunibuni tu na historia za uongo uongo na maneno ya kuundaunda. Hilo jambo halifai, hilo ni kwa Muislamu wa kawaida. Sasa vipi kwa watu ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewapa daraja hii, akisema an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Vipi watu kama hao, kwamba nabii ana haki zaidi kwa waumini kuliko nafsi zao, na wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam ni mama zao waumini? Unaweza kumtukana mama yako ukamwambia kwamba kahaba? Unaweza? Au utasimama kutetea heshima ya mama yako, dada yako, binti yako kwa nguvu kubwa, kwa njia yoyote Sasa iweje kwa wake wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alafu wajifanye wampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam? Sasa wameandika mengi mengi ya kumchafua Aisha radhiallahu anha, na wallahi hachafuki, watachafuka wao. Hawezi kuchafuka Aisha radhiallahu ta'ala anha eti kwa sababu kuna Shia mmoja au 20 au 200 waandika na kumsema vibaya Aisha. Hata siku ile katika tukio la Jamal ambao ni fitna iliyotokea kwa Uislamu, mama Aisha radhiallahu ta'ala anha alipofunga safari akaenda kule mpaka akafika mahali, yani Waislamu wakawa wameingia katika mtihani mkubwa kutaka kupigana. Ali bin Abi Talib, watu walipomuua yule ngamia alimpanda mama Aisha radhiallahu ta'ala anha, Ali bin Abi Talib akawaambia, haya, mchukueni huyu mama yenu Ummul Mu'minin, mrudisheni Madina. Lakini katika aliyozungumza Ali bin Abi Talib radhiallahu ta'ala anhu arda, sahabiyun jalil, akawaambia watu wake, kwa sababu kuna watu walikuwa wanamsema vibaya, akasema innaha la zawjatu nabiyikum sallallahu alayhi wasallam fi dunya wal akhirah, hakika ya Aisha ni mke wa mtume wenu sallallahu alayhi wa alihi wasallam hapa duniani na akhirah. Kwa maana huyu alikuwa mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam hapa duniani, na mtume sallallahu alayhi wasallam ataingia katika aljanna na wake zake. Huyu ni mke wa mtume sallallahu alayhi wasallam duniani na akhirah, na yeye alimchagua Allah na mtume wake na akhira, pepo. Fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al akhira. Haya ndio ilikuwa majibu ya Aisha radhiallahu ta'ala anha alipoulizwa na mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusomewa zile aya katika sura Al-Ahzab, wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wa dar al akhira fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Asema fa inni uridu Allah wa rasulahu wa dar al akhirah. Sasa wewe wajidai wampenda Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, umeyasahau maneno haya, huijui mawqifu hii? Lakini watu wanajifanya kwamba wako katika kuwatetea Ahlul Bait, lakini lengo ni kuwavunja Ahlul Bait na kuivunja nyumba ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wanazungumza maneno mengi mabaya. Leo si wakati wake wa kuyasema maneno haya, insha Allah tutajasema mara nyingine insha Allah. Lakini sasa ajabu si hawa, ajabu haiishii kwa watu hawa ambao wanamfanyia kadhfu Aisha radhiallahu anha. Wanaochuoni wameafikiana kwanza, yoyote atakayemtukana na kumsingizia Aisha juu ya zina, huyo ni kafir, kwa sababu ni mukadhibu lilquran. Huyo atakuwa ni kafir kwa sababu ameikadhibisha Qur'an, anapingana na Qur'an. Na wengine wafanya bidii ya kuzitoa aya hizi kutoka kwenye maana yake na asili yake, kwamba zimekuja kumtakasa Aisha radhiallahu anha kwa hili tukio la uzushi. Unasema hii aya hizi nataka wapeleka kwingine ambako haziwezi kwenda huko. Sasa ajabu haiko kwa watu hawa peke yao, haiko kwa watu hao. Ajabu iko kwa watu wanaona kwamba wenye kufanya hivi si wabaya, hawa ni wenzetu. Kuna mashekhe hawaguswi na jambo hili, kwamba kwani huyu kasema kitu bwana, huyu hajasema, ni wale wengine wale, huyu hana neno. Wamtakasa mtu binafsi bila ya kuangalia madhhabi yake na kawaidi zao ambazo wao wanakuna nazo katika madhhabi hiyo. Misingi yao ni ipi katika madhhabi yao? Msingi mkuu wa Ar-Rafidha qatalahumullah, msingi wao mkubwa kabisa katika madhhabi yao ni kuwatweza maswahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na wakezi, ukitoa wachache unaowakubali wao. Basi nikisema sahaba Mtume sallallahu alaihi wasallam wanakuanzia kwa Abu Bakar na Umar na Uthman na wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam Aisha na Hafsa, hatuzungumzi watu hao wengi huko huko pembeni huko. Hawa wanawazungumza kwa ubaya. Vitabu vyao hamsomi? Vitabu vyao vya Kiswahili, kama Kiarabu hamjui, Kiingereza hamjui, Kiswahili hamjui? Sasa vipi wewe waona kwamba hawa hawana neno? Hawajua sisi tunaishi nao kwa amani, kwa uzuri tangu zamani, kabla nyinyi mawahabi hamjakuja humu. tulikuwa tukiishi vizuri, fulani kajenga msikiti mahali fulani, na watu walikuwa wakishughulika katika jambo lao kwa pamoja, walikuwa wakiishi kwa amani. Sawa, watu wanaweza kuishi kwa amani, hawajakatazwa watu kuishi kwa amani. Sina hao tu kuishi kwa amani, hata na wasiokuwa Waislamu katika Mayahudi na Manasara. Hakuna aliyesema kwamba tutangaze vita sasa hivi, ni vita baina yetu sisi na Mayahudi na Manasara. Taratibu za Uislamu zimeweka katika mambo ya jihadi na kila kitu, lakini tunachozungumzia je, ni nini hukumu sasa anayeutukana Uislamu, mtu autukana Uislamu, nini hukumu? Tutaangalia historia ya babu yake, kwamba babu yake tulikuwa tukiishi naye vizuri? La, lazima tusimame kwa ghera ya dini yetu ya Uislamu, tukataye. Muharib ana hukumu yake mbali kabisa. Sasa huyu hapo kabla alikuwa hasemi kitu mathalan, sasa asema. Tulipokuwa tumeshtuka, mnachokifanya kibaya, wajifanya wanarudi nyuma na kujionyesha kuwa wao ni wazuri mbele ya jamii, na sisi kwa sababu ya maslahi tunayoyajua sisi tukaondokwa na ule wivu na ghera kwa masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bin khususi wake zake. Tukaona kwamba kwani Aisha akitukanwa ndio nini? Pote ile pote, si Aisha huko? Hii ni khilafu ya madhehebu. Anaona kwamba Aisha mbaya, sisi tumeona mzuri. Ndio hivyo hilo jambo haliwezi kuwa. Kwa hiyo mashekhe watakiwa waogope, wamwogope Allah subhanahu wa ta'ala, na waangalie akhira yao, wasiangalie maslahi ya dunia yao, walikatae jambo hili kwa kuwakataa watu waliosimama kwenye msingi huu. Wasije wakatuletea baadhi ya vitu kwamba hivi vyatukusanya Quds, Quds, sisi bwana tunataka tukaikomboe Quds, Palestine, Masjid al-Aqsa. Huku nyuma wao wanatupiga kwa khinjar masmum, wanawavunja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Leo utaizungumzia Quds na kutaka kuitetea Quds na Wafalestini Waislamu walioko kule, wakati aliifungua hiyo Quds ni Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, wewe wamtukana. Wataka Quds gani wewe? Sasa liyamu tulabu al-ilm watakiwa walifahamu na wafahamishe Waislamu kwamba kumtukana mama Aisha radhiyallahu anha ni muamaratun khabithatun min ar-rafidha. Hizi ni njama chafu zilizopangwa kutoka kwa upande wa Rafidha kutaka kumwangusha mama Aisha na kumchafua Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuonyesha kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallam alizungukwa na gengi la majambazi na wahuni, makahaba ndio waliomzunguka yeye. Hili jambo si jambo la sawa sawa. Qur'ani imemtakasa mama yetu huyu, alkhabithatu lilkhabithin walkhabithuna lilkhabithat wattayyibatu lit-tayyibin wat-tayyibuna lit-tayyibat أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وقالوا بإذن الله الكريم تتيشي هابا. والكلام في عائشة رضي الله تعالى عنها يطول، لكن نهاية تقويمة الشنيزة كن يدارس تقويم فواتا تقويم يقصوما تقويم جنجينة مهم سعب. Tukio lilotokea mwaka wa tano vile vile, nalo ni ghazwatul khandaq au ghazwatul ahzab, vita vya khandaq au vita vya ahzab. Tutakuja kulizungumzia, tutakuja kulisoma insha Allah kupitia kitabu hiki. Nasallallahu alaihi wa lakum at-tawfiq wa as-sadaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.